Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Kellemes délutánt kívánok hackereknek, crackereknek, cyberpunkoknak és hiperlényeknek. Igazi interaktív kalandra hívjuk Önöket a mai 45 perc alatt. A Petőfi Rádió modem ideje alatt jó szörfülést kíván Szilágyi Árpád. Néhány érdekesség a mai műsorban. A modem idők és a CompuServe vendége Stevanovic Zorán. Ön kérdezhet tőle telefonon és számítógépen is. A konferenciába egyébként bárki bekapcsolódhat az egész világon. Ezután sztárok, híres és fontos emberek gyűjteménye. Gyors keresés a Kikicsoda lexikon CD-romos változatában. Az egyébként a Kikicsoda kötetben szereplőknek az összes adatát úgy tudod keresni, hogy bármelyik szóra rákereshetsz. Interaktív nyelvi tesztek a Nyelvmester CD-romon. Egy számítógép programot használva tetszőlegesen sokszor meghallgathatom ugyanazt a mondatot, ugyanazt a szót, sokkal gyorsabban tudok egy szótárban keresni. Mindenről itt a modem időkben. Tartsanak velünk! Önök a modem időket szokás szerint az információs szuperstráda felől is megközelíthetik. Címünk az internetről 74-774.2440 kukac vagy etjel compuserve.com. Egyébként ezt a címet a Magyar Rádió hetilapjában, a rádió és televízió újságban is megtalálhatják. Hadd ajánljam figyelmükbe a Petőfi Rádió újdonatú elektronikus lapját. A Petőfi Online magazin elérhető az internet számítógépes hálózaton a Datanet World Wide Web oldalán. Éppen két héttel ezelőtt volt az első magyar nyelvű online konferencia a CompuServe világhálózat konferencia termében. A mai napon újra híres vendége van a rendszernek, mégpedig Stevanovic Zorán, akit ugye nem kell bemutatnunk a modem idők hallgatóinak, bár azt hiszem ma is kiderül majd róla azért egy-két érdekes dolog, például, hogy Zorán már évek óta foglalkozik a számítógéppel is. Talán modemed is van, jól tudom? Igen, van modemem, és éppen most szeretnék én is bekapcsolódni a valamelyik nagy, bocsánat, strádába. Infosztrádába persze. Igen, mert úgy érzem, hogy ebből ugyanúgy nem lehet kimaradni, hogy annak idején az egész kompjúterezésből sem lehetett kimaradni. De annak idején mit csináltál a kompjúterrel? Zenéltél? Hát, eredetileg a zene miatt kezdtem el foglalkozni vele, de hát tudtam nagyon jól, hogy lévén, hogy korábban már azért műszaki érdeklődésem volt, a műszaki egyetemre jártam eredetileg villamosmérnöki karra, majdnem kompjútermérnök lett belőlem. Szóval ez az affinitásom azért megvolt annyira ahhoz, hogy a zenén kívül tudtam, hogy más szempontból is érdekelni fog. A mai napig is használjuk egyébként a komputert a stúdiókban, de csak módján. De ez azt jelenti, hogy hangszerként használod a számítógépet? Nem, nem, inkább előkészítésképpen a stúdióba vonulás előtt az otthoni munkálatoknál nagyon hasznos tud. Hogy kell ezt elképzelni? Hát úgy, hogy egy soksávos magnóként működik gyakorlatilag otthon, és azokat az alapszetteket lehet megépíteni vele, amelyeket aztán a stúdióban az otthoni számítógép rögtön megért, és van egy kiindulási pont, nem kell nulláról indulni a stúdióban, és van, amikor elég drágák a stúdióórák, bizony ez nem egy utolsó szempont. Azért Zoránról van egy képünk, hogy hogyan jelensz meg koncerten, színpadon, vagy a televízió képernyőjén. Elég nehéz elképzelni téged egy számítógépnél, ülve a monitornál, mint magnóként kezeled ezt a gépet. Ez azért jogos, mert végső soron tényleg akusztikus hangszerek szólalnak meg inkább a koncerteken. De ez nem zárja ki az egyik a másikat, mert ezek a bizonyos előkészítő munkálatok lehetnek akár imitációk is, de a stúdióban aztán igazi emberek igazi hangszereken játsszák fel a végleges variációkat. Itt a műsor előtt már ideültettelek a számítógép elé. Nem volt olyan nagyon idegen a dolog, ugye? Nem, nem, nekem is van otthon egy PC-m, és már, sőt a sokadik és elég komoly gépen van, úgyhogy hál' Istennek nem érzem idegennek magamat. És közben beléptünk a CompuServe-be, annak is a konferencia termébe, ahol már van néhány vendégünk, ugye? Kik vannak? Itt velük? Látom Sarkadi Edit, ha jól tudom. Igen. Akkor Berentei Tibor úr. Itt korábban még voltak egyéb nagyon fölmegyek egy kicsit visszafelé. Látom, hogy Kovács Eszter, Pazicki István, a Los Angelesből. Akkor ki van itt még? Elég sokszor fordul elő. És van egy ilyen kód, egy FPH, aki, ha jól láttam, akkor ketten vannak e mögött, a név mögött, és együtt írják majd, mondom, a kérdéseiket. Szóval ez egy valakit takaró három betű lehet ezek szerint. Közben itt a CompuServe-nek is van két munkatársa. Gyere, András, akkor te a mikrofonhoz, hogyha Vidos Tibor közben megpróbál belépni a másik gépen. Tudnélék, itt a konferenciák közben moderálásra is van szükség. Igen. Miért kell moderálni egy ilyen beszélgetést? Hát azért, mert ugye sok ember összejön, mindenki akar kérdezni. Tehát kell egy ember, aki eldönti, hogy melyik kérdés kerüljön a nézőközönség elé. Major Andrást halljuk egyébként. Ő látja mindig az összes beérkező kérdést, és abból ő vagy a sorrend, vagy a téma szerint választja ki, hogy melyik kerül a válaszoló elé, mint megválaszolandó kérdés. Tehát azért, hogy nehogy kaotikus legyen a beszélgetés. Ne legyenek kaotikusak az állapotok, hogy mindenki egyszerre beszél. Általában két szakaszból áll egy ilyen konferencia. Az egyik, amikor mindenki tud beszélni mindenkivel, ez egy ilyen csevely szintű dolog. A másik, amikor tényleg az érdekes része, amikor a válaszok érkeznek, akkor csak a válaszoló tud beszélni, illetve a moderátor pedig fölteszi a sorba a jövő következő kérdést. Egyébként Én csak azt akartam kérdezni, hogy ki dönti el azt, hogy ki moderál? Na, ez egy jó kérdés. Hát ez egy jó kérdés, aki ért ehhez, akinek megvan a gyakorlata benne. És de valamilyen szűrőként működtök ezek szerint? Ilyenkor a moderátorok? Hát szűrőként nem, de hát egy vitavezető azért minden vitához kell, hogy ne fajuljon. Nem, csak azért, mert azt mondtad, hogy ti döntitek el, vagyis a moderátor dönti el, hogy mi kerül a nagy hálózatba bele. Hát nyilván obszén, és olyan dolgok nem kerülhetnek bele, egyébként ő nem dönt, csak maximum ilyen szempontból szűri a kérdéseket, illetve hát a sorrendre ügyel, hogy ne egymás után össze ugyanazt kérdezhessen, míg mások meg nem jutnak szóhoz. Én nekem az volt az érzésem, hogy ez egy komoly filozófiai kérdéskört fog felvetni előbb-utóbb, vagy talán már rég föl is vetett. Föl is vetette. Ez az egész világot összekapcsoló, ugye hálózat, amely teljesen új gondolkodási módokat hoz létre, és teljesen hát az egész kommunikációt, ugye hát ezt tudjuk már, elég sokat írtak róla, és beszéltek róla, új alapokra helyezi, és ez a kaotikusság, ez valóban egy veszélye lehet. Igen, azt hiszem, most valahol azért egy kicsit még az őskáosz fertáján tartunk, és most próbálkozik a világ részben törvényekkel, részben morálisan, hát valahogy azért ezt is egy mederbe terelni, bár pont ez a legnagyobb vita tárgya, hogy szabad-e ezt egyáltalán valamiféle mederbe terelni. Bár szerintem hát mindenféle emberek közötti kommunikáció megfelel valamilyen normáknak, erkölcsi normáknak. Hát nyilván egyébként is meg kell ezt, ezt valahogy valósítani. Nem olvastatok véletlenül még ifjú korotokban egy novellát, ami egy science fiction novella volt, és egy metró rendszerről szólt, amely behálozta az egész világot, és elérte azt a bonyolultsági fokot, amikor egy már kvázi valamilyen értelmes lényé változott, és átlépett egy következő dimenzióba. Szóval egy kicsit eltűntek szerelvények, és így tovább. Ez sejted a számítógépes hálózat. Nem csak ez erre asszociáltam most hirtelen nyilván. Nem szabad idáig fajulni. Gondolom. Egyébként milyen érdekes, hogy Zorán éppen a metró hálózatokat említi, hiszen egyrészt a metró együttes énekese voltál, másrészt pedig nekünk lesz egy játékunk majd itt a modem időkben, amely pont a metrókhoz kapcsolódik, és ha már itt tartunk, akkor el is mondom ezt a kérdést gyorsan. Az a hallgatónk kapja meg majd az IBM OS2 VARP operációs rendszert jutalmul, aki telefonon megmondja majd nekünk annak a World Wide Web oldalnak a címét, ahonnan meg lehet mérni, hogy hány perc alatt lehet a metróban a megállók között utazni, mégpedig a budapesti metróban. Erre várjuk majd a választ, a telefonszámunk 138-86-66-os. A konferenciára majd még itt az adás közben visszatérünk, és most Zoránt hallgatjuk zenében is. Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag. Hogy mennyit ér, néha látnod kell, az élet hogyan fogy el. A lángot akkor őrződnék, ha félsz, hogy ellobban elé, s elvesztem fényét, melegét. A legutóbbi modem időket azzal hagytuk abba a világirodalom legjavát felvonultató Gutenberg CD kapcsán, hogy a könyv, az eredeti kultúra az új technikák ellenére azért megmarad. Amikor arról kérdeznek, hogy mire is jó a CD-ROM, akkor az alkalmazási példák között mindig ott vannak az enciklopédiák, lexikonok, szótárak, egy szóval azok a könyvek, amelyek nagy mennyiségű adatot tartalmaznak. Ezeket a CD-ket aztán felvértezik a legszebb, legmultimédiásabb tulajdonságokkal, és büszkén hirdetik, hogy a lemezen polcnyi kötetnek megfelelő szöveg mellett sok ezer fénykép, több óra hang és sok videófilm is található. Lexikonjaink közül az egyik legérdekesebb és legfontosabb a Kikicsoda. Ebben általában felelhetők a legismertebb élő személyek, sztárok, színészek, sportolók, politikusok, zenészek, akikről valami miatt adatot szeretnénk keresni. Idén megjelent a magyar és nemzetközi Kikicsoda lexikon CD-roman is. Vajon a lemezről is ugyanazokat a csodákat zengedezhetjük? Pogány György a kiadó ügyvezető igazgatója. Hasonló dolgokat lehet zengedezni, ha akarunk, de ez egy másfajta CD alapvetően. Tehát ez nem azoknak van, akik otthon szeretnének hanggal, képpel együtt valami jópofa dolgot, információkat kapni. Ez inkább egy munkaeszköz. Ez inkább egy olyan adatbázis, amiben az egyébként a Kikicsoda kötetben szereplőknek az összes adatát úgy tudod keresni, hogy bármelyik szóra rákereshetsz. És a könyvben erre semmilyen módod nincsen, hogy mondjuk megkeresd azt az embert, aki régi öngyújtókat gyűjt. Nincs lehetőséged rá, mert az egész könyvet kéne végignézned, mindenkinek az életútját vagy a hobbiát végig kéne olvasnod ahhoz, hogy megtaláld azt az egyet, aki régi öngyújtókat gyűjt. Ha most itt a CD-n ugye rákattintok arra, hogy kategória, ebből kiválasztom a hobbit, és utána mondjuk csak az R betűvel elugrok odáig, hogy akkor azt látom, hogy rádiótechnika, de ha még az ét is mellé ütöm, akkor már ott vagyunk, hogy regolvasás, régészet, régi autók, már is a következő, és hogyha még néhányat lelépek, akkor meg fogjuk találni azt, aki tényleg létezik, és régi öngyújtókat gyűjt, régi palackos borok, és ott van régi öngyújtók. Na most próbáld meg ezt a könyvben megcsinálni, nem hogy ennyi idő alatt, de hát az ember azonnal föladja. Egy entert leütsz, akkor látod, hogy Steiger, Kornél filozófia történész az, akinek az a hobbija, hogy régi öngyújtókat gyűjt. Na most visszatérve a multimédiára és a hangzatos, zengzetes egyéb dolgokról, hogy mit lehet erről a CD-ről mondani. Azt lehet mondani, hogy ez nincsen tele képekkel és filmekkel, ez adatokkal van, nem is tele, mert körülbelül 200 valahány megabájt, ami a CD-n van, és lenne még hely másra is. Nekünk nem volt más, amit fölraktunk volna rá, és úgy gondoljuk, hogy ez a 200 megabájt is őrületes mennyiségű adat, ami annak, aki embereket keres, annak egy nagyon jól használható munkaeszköz. Egy újságírónak, vagy egy riporternek például, akinek állandóan az a gondja, hogy hű, de jó lenne valaki olyat találni, aki például régi öngyújtót gyűjt, vagy például Moson-Magyaróváron született, mert Moson-Magyaróváról készül egy műsor, de közben tudjuk azt is, hogy olyan kéne, aki mondjuk az ELTE-n végzett, mert kapcsolódik valamihez, erre sincs reményed, hogy megtaláld máshol, csak a mi CD-nkben. Be lehet a keresésbe írni ilyen szempontokat, hogy egy szócikken belül szeretnénk azt látni, hogy Moson-Magyaróvár és ELTE. És akkor azt szerint fogja megkeresni. A Kikicsoda CD az ugye együtt jelent meg a könyv változattal is. Ez azt is jelenti, hogy pontosan ugyanazt található meg az adatbázisban, mint ami a könyvben? Ebben a pillanatban a CD-n pontosan ugyanaz van, mint ami a könyvben. Körülbelül 14 ezer személynek az adata van fönn, ebből több mint 8 ezer magyar, és a többiek külföldiek. De hát természetesen az a szándékunk, hogy a CD-t azt frissítsük, mert hogy sokkal egyszerűbben és gyorsabban lehet frissíteni, mint egy nyomdaterméket, egy könyvet, amit hát újra kellene tördelni, meg szóval rengeteg macera van vele. Mi az, amit még ez a kezelő szoftver tud? Ennek az alapesete az, hogy általában az egész CD-n keresel kategóriák nélkül egy bizonyos szót. Az egy további lehetőség, hogy különböző kategóriákban is tudsz keresni, és ilyenkor nem hozza azokat a szócikkeket, ahol nem a hobbiban szerepel mondjuk az öngyújtó, hanem egészen másút. Ezek a kategóriák értelemszerűen a vezetéknév, a keresztnév, mindenképpen egy érdekesség lehet, hogyha azt mondod, hogy keresed a Lászlókat, mert egy olyan műsort akarsz készíteni, amelyik éppen László napra készül, akkor megint egy néhány másodpercnyi várakozás után látod, hogy 613 László van ebben a könyvben. Jópofa kategóriák, most nem mondom mindet végig, hogy nemzetiségnek foglalkozás, de jópofa kategóriák a különböző dátumok. Milyen nap van ma, amikor az adás elhangzik? Január 10-e van. A mai napon 39-en születtek, akik a kötetben szerepelnek, és ezek közül csak úgy találomra keresünk ismert Mécs Károly színész. Például ott van Mécs Károly, Földes L. Péter újságíró, Gerő Péter közgazdász, vagy egy amerikai matematikus, Donald Knuth, aki például egy igen ismert számítástechnikai szakértő. A Kikicsodában természetesen Zorán is megtalálható, például megtudtam, hogy Zorán 42-ben Belgrádban született, és a Metró zenekart 1961-ben alakították meg. Zorán, helytállóak ezek az adatok, amiket a Kikicsodában találtam? Kikicsoda lexikon? Igen, 61-ben alakult a banda valóban, de mi már azért korábban játszottunk, mert azért nem rögtön a Metróval indultunk. És akkor mi volt a neve a zenekarnak? Akkor voltunk Zenit, korábban meg még névtelenebbet. Egyébként nagyon kevés, nagyon szűkszavú információ, vagy kevés információ van rólad a lexikonban. Ennek van valamilyen oka? Ilyenkor mindig küldenek egy ilyen űrlapot, amiben az ember saját maga írja be a számára fontos adatokat, úgyhogy én ennyit tartottam. Szerényen. Egyébként a Kikicsoda, visszaadlak egyébként a számítógépnek is, válaszolj azoknak, akik kérdeznek. A Kikicsoda lexikon adatbázisa az interneten is elérhető. Ráadásul én magam két Kikicsoda oldalt is találtam a magyar nyelvű oldalak között. Mindenről majd a január 24-i adásunkban számolunk be. Modem idők. A Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Láttak már önök olyan nyelvtankönyvet, amely meg is szólal? És olyat, amely a feladatlap kitöltése után értékeli a válaszainkat? Tudom, kicsit abszurdak ezek a kérdések, mégis léteznek ilyen könyvek. A CD lemezek mások nagyon fontos csoportja ugyanis az interaktivitást használja ki. Sok oktató program lát napvilágot mostanában. Magyarországon is készült már nem is egy ilyen lemez. Az egyik közülük a Nyelvmester CD, amely megjelent német nyelvi változatban, az angolból viszont háromféle is: kezdő, középhaladó és teszt. A lemezről Váradi Péter készített összeállítást Tóth Gáborral. Az ember vesz egy multimédia számítógépet, vesz hozzá egy CD-n futó nyelvmester programot, akkor már elköltött minimum 120 ezer forintot, amiből vehetne egy könyvespolcnyi könyvet. Mégis mennyivel több ez, mint mondjuk egy könyvespolcnyi könyv, hisz ugyanannyi az ára? Különbség van a két produktum, a két termék között a használhatóságában. Míg egy magnószalagot tartalmazó nyelvoktató anyag esetében, ha én meg akarok hallgatni egy leckét, akkor időnként vissza kell tekernem a magnetofont, a kezelőszerveket, nagyon nehéz visszaállni egy mondatnak az elejére pontosan, elég kényelmetlen. Egy számítógép programot használva gyakorlatilag másodpercek alatt egyetlen gombnyomásra tetszőlegesen sokszor meghallgathatom ugyanazt a mondatot, ugyanazt a szót, sokkal gyorsabban tudok egy szótárban keresni. A használhatóság szempontjából én azt hiszem, hogy egy számítógép program messze-messze megelőzi, modernebb, korszerűbb, mint a hagyományos nyelvkönyv plusz kazetta kombináció. Hogyha valaki ilyennel tanul, akkor ezt autodidakta módon tanulja valaki, vagy be lehet ezt vinni mondjuk a suliba, és akkor ott is lehet segédanyaként használni osztályon belül tanárral együtt. Az autodidakta tanulás esetében megvan az a veszély, hogy valaki rászokik egy helytelen kiejtésmódra. Megpróbáljuk hangsúlyozni, hogy ha a lehetősége nyílik, akkor inkább kiegészítő anyagként használja, de nincs akadálya egyébként a teljesen önálló használatnak sem, hiszen a program alkalmas erre. Tehát lehet ez is, az is. Így van, pontosan. Újrakezdő nyelvtanfolyam jellege van a dolognak. Nagyon sokan megkedvelik ez alapján a tanulást, hiszen nincs tanár, nem kell izgulni, nem maradhat le az ember, teljesen egyénre szabott a sebesség. Sokkal alkalmasabb elkezdeni egy nyelvtanfolyamot egy ilyen program használata után. Jó, kezdjük el, menjünk bele. Igyekeztünk a programot úgy megírni, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a kezelhetősége. Gyakorlatilag a menü szerkezete önmagáért beszél. Néhány nyomógomb lenyomásával, 5-10 perces gyakorlással azt mondhatom, hogy ha valaki nem abszolút kezdő a számítás technikában, akkor pillanatok alatt elsajátíthatja a program használatát, a kezelését. Hogyha valaki nagyon-nagyon kezdő a számítógép világában, akkor is azt mondom, hogy 1-2 órás gyakorlással tulajdonképpen teljesen virtuóz módon fogja tudni kezelni a programunkat. Itt most megjelent rengeteg kép, ugye a különböző leckék itt van, nagyon szép autó, melltartóban lévő hölgy. Mi ez a sok kis kép itt? Ezek egy leckét szimbolizálnak. Ha belépünk egy leckébe, akkor négyféle dologba tudunk választani. Minden leckéhez tartozik egy tartalom, egy olvasmány, egy párbeszéd, nyelvtani magyarázat az adott lecke nyelvtani anyagához, és természetesen ellenőrzött tesztkérdések. Ajaj, és lehet egyest is kapni? Egyest nem lehet kapni. A program százalékos arányban írja ki az elért eredményeket. Természetesen ehhez egy önellenőrzés párosul, tehát a program nem fog szankcionálni, nem tilt el a használatától. Egyszerűen csak megállapítja, hogy 50, 80, 70 vagy hány százalékos volt az eredményünk. Nagyon sok embernek a kezdeti felbuzdulás után hirtelen azon kell önmagát kapni, hogy abba hagyja a tanulást. Mégis ez a program, ez lejegyzi, hogy meddig jutottunk el, és hogy amikor abba hagyjuk, akkor ránk szól, hogy ide figyelj, kezd újra, hát ne hagyd abba néhány hónap után. Ilyet nem tesz a program, viszont tudatosan úgy építettük fel a leckéket, hogy az első néhány leckének a mennyisége nem túl sok. Nem akartuk megijeszteni a felhasználókat azzal, hogy egy töménytelen mennyiségű anyagot ömlesztünk eléjük, és elvegyük a kedvüket tulajdonképpen a tanulástól. Ezt nyelvtanárak állítják össze minden esetben ezt az anyagot, és az ő véleményüket is figyelembe vettük ennél a stratégiánál. Ez a program a szavakat is és a mondatokat is ki tudja ejteni. Próbáljunk meg egy ilyet meghallgatni. At the beginning of January, Peter and Mary passed all their examinations. I don't believe in stupid monsters, but the lake must be beautiful. Nagyon nehéz lenne megoldani, hogy ez a nyelvmester is le tudja azt tesztelni, hogyha valaki a mikrofonon keresztül bemondja a számítógépnek a különböző kiejtendő szavakat, akkor a számítógép az kiértékelje, hogy mennyire volt jó ez a kiejtés? Nem egyszerű dolog, de gondoltunk erre. A tavasszal megjelenő haladó verziójú angol nyelvoktató CD-nkbe ez a funkció már beleszépítve. Megjelenik egy úgynevezett multi CD-nk, amelyre több nyelvet integráltunk rá. Együtt lesz a spanyol, a francia és az olasz nyelv. Az lesz a címe, hogy összekeverés, ugye? Nem, a címek egy kicsit odébb lesz. Miközben Zorán folyamatosan válaszol a neki érkezett kérdésekre, közben újra Infoman hírcsokor következik a modem időkben, a hírszerző Infoman, ezúttal is Lengyel Roland, mi újság? Hát biztosan tudnak róla, vagy tudtak róla, hogy ismételten gyermekpornót találtak az interneten, és most pedig a hatóságok kérésére a hálózatot üzemeltető ottani CompuServe 200 News Group működését függesztette fel. Egyébként ez a 200 Németországban. De itt kérdezem Major Andrást, aki ugye a hazai CompuServe felhasználóknak az egyik ilyen vicski. A CompuServe Hungary-nek. CompuServe Hungary-nek a vezetője, hogy Magyarországon ez így hogyan működik? Tehát mondjuk, hogyha nálunk is gyermekpornot találnának, akkor ti ezt a hatóságok kérésére fölfüggesztetnétek? Bocsánat, még mielőtt válaszolnál, pontosítunk, hogy nem csak Németországban, hanem az egész világon lehet tiltották. Így van, pont ezzel akartam kezdeni, hogy a CompuServe nem tudott más csinálni. Együttműködési szándékát kifejezendő, az egész CompuServe közösség számára láthatatlaná tette ezt a bizonyos 200 News Groupot a müncheni ügyészség határozott kérésére. Ezek a News Groupok egyébként hírcsoportok, amin lehetett olvasni ilyen pornó híreket, ugye? Így van. Képeket, videókat. Tehát a letiltás az mondjuk nem végleges, bár egyelőre még azt időpontot sem közöltek, hogy mikor lehet ismét megnyitni ezeket a csoportokat. A jövőben pedig, mint mondták, olyan technológiát vezetnek be, amely szabályozza a kényesebb internetes anyagok elérését. Hát Németországban egyébként azt olvastam, hogy nagyon szigorú is egyáltalán fölrakni valamit, vagy onnan levenni, tehát ez gondolom még erősebb szigort jelent. Átérve egy következő híre, azt nem tudom, hogy a gyermekpornos csoportokat mennyien látogatták, az minden esetre biztos, hogy a vatikáni szentszék webbet, ugye, karácsony óta mintegy 310 000-re látogatták meg, legalábbis így virtuálisan. A legtöbb üzenet az éppen az ágyát nyomó influenzás egyházfőnek szólt, akinek karácsonyi Urbi et Orbi üzenete ugyancsak olvasható a világhálózaton. Sőt, ez annyit hadd tegyek hozzá, hogy a modem időkben, amikor az őszön már el is hangzott egy olyan kis hangrészlet, ami a pápa hangját tartalmazta, és ezt pont az internetről töltöttük le. Az, hogy mennyire szabad az amerikai internet, arról legendák zengenek, hát ugye a némettel ellentétben. Igen. Például nem csak jó kívánságok, hanem ilyen... A CompuServe-n keresztül elérhető azért internet. Ez a szabadsághoz, bocsánat, hogy közben egy mondatot hozzáfűznék, hogy az amerikai kongresszus igen erősen foglalkozik különféle törvénytervezetekkel, amik valami módon korlátoznák ezt a totális szabadságot. Uh-huh. Ugyanúgy, ahogy hát normál erkölcsi normák működnek az írott sajtóra is, hát valószínűleg valahogy ez át fog terjedni az Information Superhighway-re is. Így van, és ehhez kapcsolódik ez a hír, hogy például egy bizottság, egy lefülelő bizottság, egy olyan társaságot talált, akik a rádiótelefonjukat, megbuherált ilyen műrádiótelefonokat az interneten reklámoztak, és egészen addig tartott ez, amíg egy kellő időpontban házkutatást nem tartottak, és személyesen meg nem győződtek a gardróbban felhalmozott rádiótelefonok valódiságáról, illetve hamiságáról. Tehát van erre lehetőség, hogy bizonyos csoportok bemenjenek, és ilyen híreket találjanak, mondjuk, amik hát ilyen álreklámok. Sőt, ahogy én olvastam ezt a hírt, itt az történt, hogy lehallgatták. Tehát bírói engedély szereztek arra, hogy valakinek a levelezését lehallgassák. Igen. Ez biztos, hogy ez a téma a jövő egyik legfontosabb botrány gócpontja lehet majd, hiszen nagyon sokan ellenkező véleményüket fejthetik ki, mondjuk éppen az Információs Szupersztrádán. Egy IBM OS2 varpot lehet majd nyerni a játékunkon, mindenki jelentkezzen, aki meg tudja mondani nekünk azt, hogy mi annak a World Wide Web oldalnak a címe, tehát itt egy címre vagyunk kíváncsiak, ahol le lehet mérni, hogy hány perc alatt lehet a budapesti metróban a megállók között utazni. Aki tudja a választ, hívjon bennünket, telefonszámunk 138-86-66. Kérdésünk tehát az volt, hogy mi annak a World Wide Web oldalnak a címe, ahonnan meg lehet mérni, hogy a metró állomások között hány perc alatt lehet menni Budapesten, ugye Péter? Igen, ez volt a kérdés, ez egy nagyon nehéz kérdés, bevallottam, mindenkinek adtunk körülbelül 40 percet, hogy megválaszolja ezt, nem akadt olyan ember, aki ezt meg tudta volna válaszolni, noha ez egy jó beugró lett volna ahhoz, hogy beszéljen valaki a játékban, aminek főnyereménye egy IBM operációs rendszer. Viszont itt van egy hallgató a vonalban. Halló. Pontosan ennek ellenére a beugrás nélkül akkor most... Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Szilágyi Árpád vagyok. Én pedig Váradi Péter, és mindjárt kérdeznék öntől, ha három jó válasz. Hadd mutatkozom be a hallgató is. Igen, jó napot kívánok, halló! Komán Rudolf vagyok. Üdvözöljük! Jó estét kívánok, Rudolf! Mondhatom az első kérdést? Maradtam én, a következőt mondom, a metrónak a idejét 2 perccel mondtam volna a megállón közötti. Hogy mi a 2 perc a megállók között? Sajnos nem ez a kérdésünk. Ja, hogy Igen, nekem a számítógépem... Rendben, Rudolf, nagyon köszönjük, hogy itt járt, addig meghallgatunk. Lengyel Rolandtól még van egy híre. Mi volt ez a hír, amit még szerettél volna mondani? Addig várunk egy másik játékost, addig aki, én elmondom, aki itt velünk fog játszani. Így van. Van. Addig elmondom, hogy nem, ugye az előbb szó volt az illegális rádiótelefonokról, de most nem csak illegális cuccok reklámozásával lehet az internet rabjává válni, derült ki brit pszichológusok idevágó vizsgálataiból, ugyanis vannak olyan gyerekek, akik akár napi 14 órát is a hálózat bűvkörében töltenek el. A felhasználók számának növekedésével együtt nő a szenvedélybetegek száma is, derül ki a vizsgálatból, és így a normális emberi kapcsolatokra az internet rabjainak már-már nem is jut ideje, és amíg ezt a hírt elmondom, egész biztosan van egy olyan ember, akinek halló. Egy helyes megfejtése. Halló, jó estét kívánok, László vagyok. Jó estét kívánok. Van önnek megfejtése a beugró kérdés, vagy mondjunk másfélét? Hát sajnos a beugró kérdéset sem. Hagyjuk a beugró kérdést, akkor mondom az elsőt. Az első kérdés, van-e magyar-angol szótár az interneten? Van. Mondok, ön így tudja, hogy van? Hát én úgy tudom, hogy van. Használja is? Nem használom. Rendben, ez egy jó válasz. Nézzük a másodikat. Ha három jó választ ad zsinórban, akkor önni az IBM operációs rendszer. Második kérdés. Van-e olyan Macintosh számítógép, amin fut az eredetileg PC-re írt úgynevezett Windows 95? Van ilyen. De Windows 95, Windows nem 95. A Windows. Igen, a Windows 95-öt át lehet kapcsolni egy gombnyomás a legére. Uram, ő mindent tud. Akkor miért inkább ön kérdez? No, ha kérdezek még valamit, aztán nem mutatkozott be. Mondja még egyszer. De mondta, hogy László. László, bocsánat, akkor én vagyok, Csacsi. Nézzük a harmadik kérdést, László. Az interneten vannak rádió és televízió csatornák is, ez egy állítás, most jön három lehetőség. Ez így igaz, vannak, de csak nagyon gyors számítógéppel használható. B. Nem nincsenek, mert ez még nem megoldott probléma. C. Nincsenek, mert hihetetlenül leterhelnék a rendszert. Tehát a kérdés az, hogy vannak-e rádió, illetve televízió csatornák az interneten. László, mit gondol? Húha. Szerintem leterhelnék a rendszert. Hát akkor ön ezek szerint nem hallgatja a modem időket. Egyébként tényleg leterhelik. Hallgatja minden adásunkat? Szoktam hallgatni minden. Mert hogy éppen a két adással ezelőtt mutattunk be internet rádiókat. Biztos akkor randevúzott lesz. Nem, hallgattam azt is, de akkor nem tudom akkor ezzel. Ja persze, ilyen letölthető adásokra gondolnak? Igen, meg ami az... Ja, azt tudom, hogy ilyen van, csak én azt hittem, hogy ilyen folyamatos élő dolgokra gondolnak. De olyan is van. Olyan is van, ami élőben 30 megákat kell letölteni, és akkor meg lehet hallgatni, hogy hívják. Nem, ez nem olyan. Képzelj el, hogy ez élőben működik. Rákattint a rádióadó nevére, és megszólal. Körülbelül 5 másodperc után. László, mit szólna mondanék egy utolsó kérdés, de ezt tényleg meg kell válaszolni ahhoz, hogy elnyerje az IBM operációs rendszert. Neki fut? Neki, hát megpróbálom. Próbáljuk meg. Mennyire biztonságos az internet? A. Teljesen biztonságos. Az interneten az adat teljesen biztonságban van, a katonai titkokat is itt küldik meg a nemzetbiztonságiak. Hát ez biztos, hogy nem igaz. Nézzük a többit. Nem biztonságos, mostanában volt épp botrány, mert egyetemisták feltörték a Netscape, azaz az egyébként biztosnak tűnő védelmi rendszerű internet böngésző programot, a Netscape-et. C. Teljesen biztonságos, de lehet tudni, hogy rövid időn belül sikerült majd valakinek feltörni, mert nem olyan ördöngős dolog ez. Melyikre tippel? Biztos, hogy nem igaz. Ez eddig... Szerintem a kettes az igaz. Rendben, ez így igaz. Tényleg nem túl biztonságos. László, önni az IBM operációs rendszere. Azt ugye tudja, hogy sok adáson keresztül próbálkoztak mások, és nagyon sok embernek nem sikerült elnyerni. Nagyon sokan... Tudja majd használni egy gépen ezt az OS2 rendszer? Van olyan gépem, de egy kis bővítésre szorul még. Aha. De nem hiszem, hogy a 80 megabájtos Winchesteren fut. Uh-huh. De hát fut, szerintem. De hogyha más is van már rajta Lászlónak, akkor igen. Nem biztos, hogy ráfér. Egyébként ismeri ezt a rendszert, az OS2 marban? Ismerem, voltam is már benne az IBM-nél, meg is néztem, de azt tudom róla, hogy ha mindent feltöltök, akkor azt mondták ott, hogy egy 270-es Winchesterre nem fér rá. Hát azért annyira rá kell, hogy férjen. Arra biztos, hogy rá fog férjen. Azt mondta nekem az úr, hogy ha bonus teket is feltöltöm, és az egészet, és azt mondta, hogy akkor installált egyet, és azt mondta, hogy minden nem fér. Mi minden tud, László? Vajjaj. Mit csinál egyébként? Tanuló vagy dolgozik? Én dolgozom. Uh-huh. Számítógépeket. Számítógépek, csak nem. Akkor így könnyen ment. Mindenesetre gratulálunk az OS2 VARP-hoz. László, nagyon köszönjük, hogy velünk játszott. Ne tegye le a kagylót, én mindjárt önnel adáson kívül fogok beszélni, és felírom a telefonszámát. Köszönjük szépen. Köszönjük, viszontlátásra. Már itt vagyunk, ne csak némán nézz, ne csak figyeld azt, hogyan zajlik az egész. ne sajnáld önmagad, használd a szárnyadat. Ha látod azt, milyen mély a lent, ha érted azt, hogy ez mit jelent, de hallgasd el, ami szólod bent, és ne menj tovább, mert számítok rá. Mi is számítottunk Zoránra, hogy eljön majd erre a konferenciára ide a CompuServe központ konferencia termébe, és válaszol azokra a kérdésekre, amelyet a világ bármely pontjáról föl lehetett tenni neked. Egyébként itt közben, a műsor közben többen jöttek még ebbe a konferencia terembe, ugye? Igen, tényleg. Nagyon érdekes dolog, én most vagyok benne először egy ilyenben, és van ebben nagyon sok fantázia, ha bár biztos elég sok órát el lehet tölteni, csak úgy szórakozásból. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy miket kérdeztek tőle főképpen. Érdeklődtek a terveim iránt, a lesz-e újabb lemez. Na is lesz. Talán jövőre. Most jött ki végül is 95 közepetáján az utolsó, úgyhogy még én nem vagyok ilyen sűrűn lemezeket kiadó. Szóval nekem legalább 2 év kell ahhoz, hogy kifusson, ahogy ezt mi mondani szoktuk. Aztán érdeklődtek még a... Én mondtam egyébként az egyik válaszban, hogy azt tervezem, hogy a televízió számára egy unplugged sorozatot rendezek a kollégáim főszereplésével, tehát itt ember az esetben a kamerák túlsó felére ülnék át. És ez iránt érdeklődtek, hogy ez mikor indul, és azt válaszoltam, hogy hát most a napokban dől el, mert éppen tényleg tárgyalásban vagyunk a tévében. Egyébként már 2 éven folytatod ezeket az Unplugged koncerteket körülbelül, ugye? Hát ezt merem mondani, mert ez elég könnyen leellenőrizhető, hogy tényleg az első Unplugged koncertek 92-ben voltak, amikor 30 éves jubileumi koncerteket adtam, és akkor az első ilyen sorozat a Vigadóban volt, 5 koncert volt, 200 ember fért be, úgyhogy nem olyan nagyon sok embert jelentett még összességében sem. És aztán ennek folytatásaképpen volt egy vidéki turné, ami Unplugged lett, és a Schlusspoén az volt, hogy végülis a sportcsarnokban a koncert is Unplugged lett, holott nem annak terveztem ezt a 30 éves jubileumi koncertet. Volt itt a beszélgetés közben egy szavazás is. Vidos Tibor, aki moderálta ezt a beszélgetést. Mi ez a szavazás? Miről szavaztatok? Vagy szavaztattad a többieket? Kicsit provokatív volt a kérdés. Hát előre mondjuk. A kérdés az volt, hogy elmennének-e a Budapest sportcsarnokban rendezett Zorán koncertre, és a 7-en, akik szavaztak, azok közül 6-1 arányban elmenni. Volt olyan, aki nem akar elmenni. Igen, de nem tudjuk, hát hogy ki az, mert itt titkos a szavazás. Tényleg? Ezt be lehet állítani a gépen, hogy titkos legyen? Nem, eleve titkos. Aha. Tehát olyat nem is lehet, hogy nyilvános szavazás, amikor kiírja, hogy... Nem, itt csak titkos szavazás van. De ez egy nagyon jó eszköz ilyen vitákra, mindenféle kérdéseket lehet feltenni, és helyben lehet definiálni az alternatívákat. Tehát nem csak igen, nem lehetne válaszolni, hanem bármi mással is. Azt már a műsor elején megtudtuk, hogy a te szereped, a moderátor szerepe az, hogy ne legyen kaotikus, meghatározta, hogy ne legyen kaotikus ez a beszélgetés. Most volt ez alatt a beszélgetés olyan, amikor valamilyen kérdés nem továbbítottál? Nem volt ilyen eset, de ezzel a szoftverrel nagyon nehéz is káoszt teremteni, mert ez eleve rendet teremt, és én határozom meg, hogy melyik kérdés teendődik fel, és melyik kérdés nem, de itt minden kérdés fel lehetett tenni, tehát egyáltalán nem kellett rendet teremteni. Esetleg a sorrendben lehetett volna kicsit változtatni, hogy milyen sorrendbe kerülnek fel a kérdések, de erre se volt szükség. Zorán, végül is tetszett ez a játék? Igen, nagyon tetszett, úgyhogy már el is határoztam, hogy beszállok ebbe a buliba úgy, ahogy van. Még nem döntöttem el, hogy melyik szolgáltatóhoz fordulok, de hát azt hiszem, hogy ez nekem nem lesz annyira érdekes, hiszen nagy valószínűséggel az, hogy túl sok időt nem fog tudni eltölteni ebben. Itt a kis konferenciánk még azt hiszem, hogy talán 2 percig folytatódik a CompuServe konferencia központjában. Addig még Zorán válaszol a kérdésekre, és köszönöm szépen, hogy bejöttél a stúdióba is, és egyúttal válaszoltál a kérdésekre is. Egyébként várjuk az önök véleményét, illetve ötleteit a témákkal kapcsolatban. Elektronikus címünk az internetről 74-774.2440 kukac és compuserve.com. A Petőfi online magazin elérhető a Datanet szolgáltató internet World Wide Web oldalán. A modem idők legközelebb január 24-én jelentkezik itt a Mágnesben. A stúdió technikáját Kollár András és Füredi Zsolt kezelte. A szerkesztő Váradi Péter volt. Köszönöm a figyelmüket. Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra tehát január 24-én. Mágnes. A vonzó hangfolyó irat. Felelős szerkesztő Visi László.